สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู193อุปมาเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาตอนที่2ครับในวันนี้นั้นผมอยากจะขออนุญาตใช้เป็นเสียงเพลงครับและผมอยากจะอ่านเนื้อเพลงให้กับพี่น้องฟังและเพลงนี้มีชื่อว่าพร้อมหรือยังอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับถ้ากดไปที่ลิงก์ตามที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินนะครับท่านก็จะได้ฟังเพลงเพราะมากครับเพลงนี้นั้นพวกเราสมัยก่อนนั้นเราร้องกันเสมอครับเพื่อที่จะเตือนพี่น้องให้พร้อมในการที่เราจะต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเนื้อร้องมีดังนี้นะครับว่าพร้อมหรือยังหากว่าพระคริสต์กลับมาพร้อมหรือยังหากโลกต้องสูญสิ้นไปวันเวลาไม่คอยท่าจงเตรียมให้ดีเพื่อจะมีความชื่นชมยินดีชั่วนิดนิรันดร์พี่น้องครับลองคิดเข้าไปฟังนะครับและผมเชื่อแน่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะทรงนำพี่น้องให้ได้มีโอกาสใคร่ครวญถึงเนื้อความของเพลงนี้ครับเพื่อที่ว่าเราจะมีชีวิตที่เตรียมพร้อมเสมอหลายคนบอกว่าพร้อมแล้วแต่จริงๆยังครับและหลายคนบอกว่ายังไม่พร้อมแต่เขาก็พร้อมเสมอนะครับคนต้นจะกลายเป็นคนปลายคนปลายกลายเป็นคนต้นพี่น้องครับหากว่าเรายังสละยศถาบรรดาศักดิ์เรายังสละชื่อเสียงเรายังสละเงินทองไม่ได้เราก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นสาวกของพระเยซูแต่นั่นหมายความว่าเรายังไม่พร้อมครับถ้าเรามีจิตใจที่ฝักใฝ่กับอยากเยื่อเหมือนกับที่ท่านอาจารย์เปาโลอัครทูตได้บอกว่าข้าพเจ้านั้นเห็นโลกเป็นเหมือนอยากเยื่อครับเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านนะครับในการที่จะฟังเพลงนี้ใคร่ครวญและ devotion เพลงนี้นะครับให้ได้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องและเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่คำอุปมาในวันพรุ่งนี้ต่อไปข้าพเจ้าทรงอวยพรและอยากจะให้พี่น้องเองนั้นได้มีสันติสุขขอพระองค์ทรงโปรดพระเจ้าทรงโปรดและเมตตาทั้งพี่น้องกับผมด้วยในการที่จะมีสันติสุขในพระเจ้าจะมีความพร้อมในการที่จะเตรียมตัวต้อนรับพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอาเมน